وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia swala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninayusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, na kadhalika ndio usia aliyotuhusia Allah tabaraka wa taala kuanzia watu wa mwanzo na waliokuja baadaye. Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika suratu An-Nisa, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, hakika tuliwahusia waliokuwa kabla yenu waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi tukakuhusieni ya kwamba muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala huumba katika viumbe vyake na huchagua anakihusisha anachokitaka Allah tabaraka wa taala. Ukifanya hiki kuwa ni kibora zaidi ya kile, na vitu huwa vinazidiana katika viumbe vya Allah subhanahu wa taala. Miongoni mwa vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviumba na kavifadhilisha vingine kwa baadhi ya kwa vingine ni miezi. Allah subhanahu wa taala anasema katika suratu Tauba, inna iddata shuhuri inda Allah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. الله سبحانه وتعالى أنا سيما إن عدة الشهور عند الله حقيقة إداد يميز بلز الله تبارك وتعالى 12 شهرا في كتاب الله ni miezi 12 katika hukumu ya Allah tabaraka wa taala ya kadari. Allah tabaraka wa taala ameumba miezi 12. Yauma khalaqa as-samawati wal ard, siku aliyoumba mbingu na ardhi. Kwa maana amelipangilia hili Allah tabaraka wa taala tokea azal kwamba miezi itakuwa ni 12, lakini katika miezi hiyo akasema minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo miongoni mwake kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndio dini iliyonyoka. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameiumba miezi 12, lakini akaichagua iliyokuwa bora zaidi ya mingine ni miezi minne ndani yake. Na kadhalika Allah tabaraka wa taala huchagua katika masiku yakawa yanazidiana ubora, na hiyo ndio kazi ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo miongoni mwa miezi mitukufu ni miezi minne ambayo ameitaja Allah tabaraka wa taala kwa ujumla, kwamba katika miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulqaada, kama alivyoitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi kwamba ni Dhulqaada, kadhalika Dhulhijja na Muharram na Rajab. Hiyo miezi ambayo ni mitukufu, miezi ambayo mtu akifanya amali yoyote ya kheri katika miezi hii, basi inakuwa ni bora zaidi kuliko miezi mingine, kama alivyoelezea hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ukifanya madhambi katika miezi hii, madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi huu tuliokuwa nao, na kadhalika mwezi unaokuja mbele yetu, mwezi wa Dhulhijja, ambao mwezi huo kuna ibada mbalimbali, na ibada kubwa inayohusisha mwezi huu kuwa mtukufu zaidi ni ibada ya haji, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu, ametuamrisha sisi kufanya haji, kwenda kuhiji katika nyumba tukufu kwa yule mwenye uwezo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walillahi ala nnasi hijju albayti man istataa ilayhi sabila, na amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu kuhiji katika nyumba kwa yule mwenye uwezo wa kuiendea, yaani yule mwenye uwezo wa kufika kwenda kufanya haji, hana maradhi na kadhalika, mtu huyo ana siha kadhalika na uwezo kimali, basi mtu huyo ni wajibu kwake yeye kwenda haji, kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akaliamrisha hilo, na kisha akasema, waman kafara, atakayekufuru, maana akakengeuka akaacha kwenda haji hali ya kuwa na uwezo wa kufanya hivyo, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, kwa hakika Allah subhanahu wa taala ni mkwasi kwa walimwengu, amejitosheleza Allah subhanahu wa taala, hahitaji chochote kutoka kwetu. Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala alipokuwa akitafsiri aya tuliyoanza nayo, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala katika tafsiri yake anasema, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, asema alladhi kataba fihi kulla ma huwa ka'inun fi qada'ihi alladhi qada, miezi ambayo ameandika Allah subhanahu wa ta'ala kila kitakachokuwa katika hukumu zake Allah tabaraka wa ta'ala alizohukumu. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, katika siku ambayo ameumba mbingu na ardhi, minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, ana Sheikh rahimahullah ta'ala akitafsiri aya hii, hadhihi ash-shuhuru al-12, hii miezi 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwake kuna miezi minne iliyokuwa mitukufu. Kanat al-jahiliya, walikuwa watu wa jahiliya, tu'azzimuhunna, wanaiadhimisha miezi hii. Watu waliokuwa katika zama za jahiliya walikuwa wakiadhimisha miezi hii kwa kujua utukufu wake. Watuharrimuhunna, na kadhalika wanaipa heshima yake, wanaiheshimu miezi hiyo. Watuharrimu al-qitala fihin, na kadhalika wanaharamisha kuua katika miezi hiyo, walikuwa hawapigani katika miezi hiyo ambayo ni mitukufu. Hatta law laqiya ar-rajulu minhum fihinna qatila abihi lam yuhijhu, mpaka ingetokea akakutana mtu katika miezi hiyo miongoni mwao hao watu wa jahiliya katika miezi hiyo mitukufu, yule aliyemuua baba yake, basi alikuwa hawezi kumfamia kwa sababu ya utukufu wa miezi hii na kuiheshimu. Walikuwa wakiheshimu kiasi ambacho hata kama mtu atakutana njiani na mtu aliyemuua baba yake hawezi kulipiza kisasi kwa sababu ya kuiheshimu miezi hii. Wa hunna Rajab Mudhar, nayo ni Rajab ambayo ni Rajab Mudhar, yani kabila la Mudhar. Wa thalathatun mutawaliyat, na miezi mitatu yenye kufuatana, Dhulqa'da ambayo ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu ni mwezi unaokuja mbele yetu, mwezi wa Dhulhijja, kama tulivyoelezea kwamba ni mwezi ambao una ibada kubwa ya haji, ibada ambayo ameifaradhisha Allah tabaraka wa taala ni katika nguzo za Uislamu. Kama una uwezo wewe, ni lazima kwako wewe kwenda haji, lakini watu wengi kwa sababu ya kutofahamu ulazima wa haji, na wengine kwa sababu ya ubakhili waliokuwa nao na kulipuuza jambo hili, utakuta watu wengi wana uwezo lakini hawendi haji. Na hili ni balaa kwako wewe, ikiwa wewe Muislamu una uwezo wa kwenda haji, kuitekeleza hiyo haji, basi ni lazima kwako wewe, ni lazima uende, sababu Allah tabarak wa taala amekuwajibisha jambo hilo. Kadhalik, katika masiku hayo ya haji, miongoni mwa masiku ya haji ni kuanzia tarehe moja, pamoja na kwamba inaanza Shawwal, lakini pia kuingia mwezi wa Dhulhijja kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaadhimisha masiku hayo, bali ikafikia hatua ya kuyaapia. Allah tabarak wa ta'ala ameyaapia masiku hayo katika Qur'an aliposema walayalin ashr, na naapa kwa masiku kumi. Mufassiruna wengi wanaelezea kwamba zinazokusudiwa siku kumi hizo ni siku za Dhulhijja, kumi la mwanzo za Dhulhijja, na ndani ya masiku hayo kuna yaumu Arafa, ambayo mtu akifunga siku hiyo basi anasamehewa madhambi yaliyopita, ya mwaka uliopita na ya mwaka ujao. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunasisitizana ni watu kujiandaa kwa ajili ya kufunga yaumu Arafa. Kadhalika ndani yake kuna siku ya kuchinja, ambayo ni siku kubwa ambayo ameitukuza Allah tabaraka wa taala, watu kuchinja katika siku hiyo. Kwa yule mwenye uwezo wa kufanya hivyo, basi namwajibikia yeye kufanya hivyo, kuchinja siku ya Eid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea ukubwa na utukufu wa masiku hayo, anasema katika hadithi ambayo amepokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Ibn Abbas, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayami, hakuna katika masiku ambayo al-amalu salihu fiha, amali zilizokuwa nzuri ndani yake, ahabu ila Allah, zinapendeza zaidi au inapendeza zaidi amali hiyo kwa Allah tabaraka wa taala, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Yani mtu akifanya amali katika masiku hayo kumi, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya kumi katika Dhulhijja, hakuna amali iliyokuwa bora zaidi kuliko ndani ya masiku hayo. Kisha akasema masiku hayo ambayo mtu atafanya amal inakuwa ni bora zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, hakuna kama siku hizo, yani ayyam al-ashr. Anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam masiku kumi. Qalu ya Rasul Allah, wakasema masahaba, ewe mjumbe wa Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, wala jihadi fi sabilillah, yani haya masiku ukifanya amal inakuwa ni bora kuliko hata kupigana jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Qala wala al-jihad fi sabilillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hata jihad fi sabilillah, mtu akifanya amal katika masiku hayo ni bora zaidi kuliko hata kupigana katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye, yani atakayemzidi, mwenye amal itakayozidi katika watu watakaopigana katika jihad fi sabilillah, akamzidi yule aliyefanya amal katika masiku haya kumi, ni mtu ambaye kharaja binafsihi, ametoka yeye mwenyewe, wa malihi, na mali yake, falam yarji min dhalika bishai, ikawa hakurudi na chochote katika hivyo. Akaenda katika jihadi fi sabilillah kwa ajili ya kupigana, akafa yeye na mali zake zikaangamia. Huyo ndiye mtu ambaye atakuwa amemzidi yule aliyefanya amali katika masiku hayo kumi. Kwa hiyo inabidi sisi tushajishane katika masiku haya kumi, kujitahidi katika amali. Na miongoni mwa hizo ni yale aliyosema Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akisherehesha hadithi hii katika Riyadu Salihin. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema wa qawluhu, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-amalu salih, matendo yaliyokuwa mema, yashmalu salata, inakusanya sala, wa sadaqata, na sadaqa, wa siyama, kadhalika kufunga, wa dhikra wa takbira, na kuleta adhkar na takbir, wa qira'ata al-Qur'an, na kusoma Qur'an, wa birra al-walidain, na kuwafanyia wema wazazi wawili, wa silata al-arham, na kuunga udugu, wal ihsana ila al-khalqi, na kufanya wema kwa viumbe, tukajitolea kwa viumbe, wa husna al-jiwari, na kadhalika kuwa na ujirani mwema, kufanyia wema jirani yako, wa ghaira dhalika min al-a'mali saliha, na yasiyokuwa haya katika amali zilizokuwa njema. Kwa hiyo watu natakiwa wajitahidi katika hili, katika masiku kumi yanayotukabili mbele, wajitahidi katika kufanya amali kama hizi, na wala mtu asichoke, na kadhalika kuleta tauba na istighfar, na kuleta adhkari kwa wingi, kadhalika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. na kujielekeza kwa Allah, kutubia kwa Allah, sababu sisi tufahamu madhambi tuliyokuwa nayo. Na kila mtu anajijua kwamba mimi leo nilikutana na Mola wangu, nina hoja gani ya kumwambia. Kwa hali hiyo, kwa sababu shajitambua kwamba wewe ni mtu ambaye unamkosea Allah tabarak wa taala, basi natakiwa kuleta tauba na istighfar kwa wingi, na hasa katika masiku haya kujipinda na kujitahidi katika kufanya ibada. Na mengine insha Allah mafili mashekhe zetu wataeleza katika khutba inayokuja, kwa sababu bado siku hazijafika kuelekea katika jambo la udhiya mathalan, kama kuchinja na mengineyo katika saumu. Kwa hiyo lakini watu wajiandae na wafahamu kwamba kuna mambo haya, na kuna masiku 10 yanayotukabili mbele zetu, masiku ya Dhulhijja. Nas'alullah an yataqabbala minna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa na'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Birahmatika ya arhamar rahimin.